بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya tafsir al-Quran al-Karim, tukiwa katika sura Ghafir. Jana tulishia katika aya 10, innal ladhina kafaru yunadun lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الله سبحانه وتعالى أنا سيما قتك آيهي، إن الذين كفروا ينادون، مانا حكيك والي أنباو من كفور وتأيت وأنبيوه، لمقت الله ما تكيف يا الله جوين أكبر لما كوب زيد، لمقت الله أكبر ما تكيف يا الله جوين لما كوب زيد من مقتكم أنفسكم كلكم كزتكيا كوين نفس زين. إذ تدعون إلى الإيمان وكاتم لبويت وكن إيمان فتكفرون مككفور. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وكاتم لبويت وكتك إيمان مككفور. كوي ومكفيري وتيت وسقي قياما. Wakiitika wataambiwa machukivu na ghadhabu za Allah jalla wa ala zilizoku juu yenu, namna Allah alivyowaghadhibikia nyinyi, ghadhabu yake ni kubwa mno kuliko ile ghadhabu na chuki mliokuwa nayo wakati mlipokuwa mkiitwa katika imani kule duniani. ويو اتدعون الى الايمان لمتعلق لمقت الله، اي انكم حينما دعيتم الى الايمان كرهتم ذلك، يعني معنى kwamba nyinyi mlipoitwa mlipolinganiwa kwenye iman mlilichukia hilo، ولم تقتنعوا به نهم كناي نهي الايمان، بل ابغضتموه اشد البغض، bali mliichukia machukivu makubwa kabisa, mkaona kero kabisa mkiitwa katika ulinganizi wa sawa, basi mkawa mnasikia kero na mnawachukia wale wanaowalingania. Tasama ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu ni kubwa sana. Wa ubhima ad-da'i, amefichwa mlinganizi, hakusemwa hapa ni nani aliyewalingania. Itudauna basi nasema wakati mlipolinganiwa mlipoitwa, hakusema aliyewalingania ni nani, kwa sababu wanafahamika kwamba walinganizi ni ar-rusul alayhi msalatu wassalam, kadhalika warathatu ar-rusul, warithi wa mitume, wahumul ulama, nao ni maulama. Kusabu adda'i ila al-imani fi dunya laysa wahida, linganizi katika imani hapa duniani si mmoja. Kwa hiyo kwa maana kwamba mtakula hasara hizi chuki zenu mnazochukia imani na mnachukia walinganizi, chuki za Allah jalla wa ala juu yenu ni kubwa zaidi. Kisha anasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya 11, qalu rabbana, watasema hao makafiri, qalu rabbana, watasema ewe mula wetu, amattana thnatain, umetuua mara mbili, amattana ithnatain, umetuua mara mbili, wa ahyaitana thnatain, na umetuhuisha mara mbili, fa'atarafna bidhunubina, tunakiri madhambi yetu, sisi tunakiri makosa yetu, fa'atarafna bidhunubina, tunakiri madhambi yetu, fahal ila khurujin min sabil, je kwenye kutoka katika moto kuna njia yoyote? Tuweza toka katika moto sisi? Tuamini sisi kwamba wewe umetuhuisha mara mbili na umetufisha sisi mara mbili. Imani hiyo tunaikiri, na tunakiri kwa makosa yetu tuliyofanya. Tulikadhibisha sisi al-ba'th wa an-nushur. Tunakiri makosa yetu. Sasa je, katika kutoka motoni kuna njia? Fahal ila khurujin min sabilin, je kwenye kutoka motoni kuna njia yoyote? Qalu rabbana, tusema ewe mola wetu, amattana thnatain, umetuua sisi mara mbili, wa ahyaitana thnatain, na umetuhuisha sisi mara mbili. Nini maana ya amattana thnatain wa ahyaitana thnatain? Kila mwanadamu anapitia katika vipindi hivi viwili au vipindi vinne, uhai mara mbili na kifo mara mbili. Hapa anakusudia amattana thnatain, umetufisha sisi mara mbili, anakusudia ile hali iliyokuwa kabla alhayat, kabla ya uhai, yani kabla ya miaka 200 tulikuwa wapi sisi? Hatukuweko. Sasa ile hali ya kuwa sisi hatukuweko, wala roho zetu sisi hatujaumbwa, imehesabiwa kwamba ni hali ya kifo. Alafu ukapatikana uhai, tukaja hapa duniani. Baada ya kufika hapa duniani, tukakaa au tutaishi kwa muda, tutaondoka hapa duniani, tutakufa. Kifo cha pili hicho sasa. Uhai wa kwanza, kifo cha pili. Alafu utakuja uhai mwingine sasa, usiokuwa na ukomo. Uhai wa pili. Kwa makafiri watasema, rabbana, ewe mula wetu, amattana thnatain, umetufisha sisi mara mbili. Ushahidi wa kwamba kabla ya kuja hapa duniani ni kifo ni pale pia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surat al-Baqara, kaifa takfuruna billah, basi vipi nyinyi mnamkufuru Allah, wa kuntum amwata, na hali ya kuwa nyinyi mlikuwa ni wafu. Hamkuwepo, kwa maana mlikuwa ni wafu. Fa ahyaakum, kisha Allah akawahuisheni. Thumma yumitukum, kisha atakufisheni nyinyi. Thumma yuhyikum, kisha atakuhuisheni. Aya 28 katika surat al-Baqara, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kwa hiyo ukiangalia katika aya hii pia kuna vifo mara mbili na uhai mara mbili. Kwa hiyo hawa mabwana watasema, sisi tumekiri yale makosa yetu tuliyoyafanya, wewe ndiye almuhi almumit, ndiye mwenye kuhuisha wewe, wewe ndiye mwenye kufisha wewe, sisi tunaliamini hilo, na tunakiri sisi makosa yetu tuliyofanya, tulifanya ukaidi, tukasema hakuna kufufuliwa, lakini leo sisi tunaamini. Je, iko njia ya kutoka kwenda kutoka kwenye moto? Njia hiyo ipo? Kwa maana fahal ila khurujin min sabili ay minan nar, je, katika kutoka motoni iko njia yoyote? Lakini kwenda wapi? Ila dunia, ili tuende duniani. Linutia rabbana, ili tumtii mola wetu. Tunaweza kutoka tukarudi tena huko duniani. Katika nyingine imekuja fahal lana min shufaa fayashfa'u lana, je, tutapata sisi waombezi wowote wakatuombea sisi? Au nurad, au turejeshwe duniani? Fanaamala ghaira alladhi kunna na'mal, tukatende yale ambayo hatukuwa sisi tukiyatenda katika mambo mema. Au nuraddu fana'mal ghaira fana'mala ghaira alladhi kunna na'mal, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul a'raf. Kutasaidia nini kukiri kwa watu hao? Kwa sababu ya itiraf, kama alivyosema katika sura katika juzu ya tabarak, katika sura ya tabarak, suratul mulk, fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir, watakiri madhambi yao. Lakini maangamivu, kuangamia ni mbali kabisa kwa watu wa motoni, utaangamia. Kwa hiyo makafiri waliokuwa wakikanusha baath, yani kufufuliwa, watakiri siku ya kiyama, lakini hakutawasaidia wao kitu chochote kuliko kiri kwao. Dhalikum, Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, dhalikum, mmelipwa hayo. Dhalikum, mmelipwa hayo. Bi annahu, kwa sababu mambo yalivyo. Idha du'iya Allahu wahda, alipokuwa akiombwa Allah hali ya kuwa peke yake. Dhalikum, mmelipwa hayo. Bi annahu, kwa sababu mambo yalivyo. Idha du'iya Allahu, alipokuwa akiombwa Allah, akiabudiwa Allah wahdahu hali ya kuwa peke yake. Kafartum, mlikufuru. Kafartum, mlikufuru. Dhalikum, mmelipwa hayo. Bi annahu, kwa sababu mambo yalivyo. Idha du'iya Allahu, alipokuwa akiombwa akiabudiwa Allah wahdahu hali ya kuwa peke yake. Kafartum, mlikufuru. Wa in yushrak bihi, na akishirikishwa. Wa in yushrak bihi, na akishirikishwa yeye Allah. Tu'minu, mlikuwa mnaamini. Falhukmu lillahi al-aliyyi al-kabir, basi hukmu ni ya Allah tu, al-aliyyi aliye juu, al-kabiri aliye mkubwa. Narudia, dhalikum, mmelipwa hayo. Bi annahu, kwa sababu ya sababia. Bi annahu, kwa sababu mambo yalivyo, kwa sababu hali wa shani, kwa sababu ni dhamiru shani. Bi annahu, kwa sababu hali wa shani, kwa sababu mambo yalivyo. Idha du'iya Allahu wahda, alipokuwa akiabudiwa Allah hali ya kuwa peke yake. Kafartum, mlikufuru. Wa yushrak bihi, na akishirikishwa yeye Allah. Tu'minu, mnaamini. Falhukmu lillahi, basi hukmu ni ya Allah tu, al-aliyyi aliye juu, al-kabiri aliye mkubwa. Al-aliyyi al-kabir. Kwa hiyo dhalikum, falmusharu ilayhi mawjud, ay anna al-adhab alladhi antum fihi bisabab kadha wa kadha. Atakueleza kile chenye kuishiriwa hapo kipo, kwamba hii adhabu ambayo mmelipwa, ambayo nyinyi mko ndani yake, mmeipata kwa sababu kadha wa kadha hizi zinazotajwa. Ukiangalia katika Qur'an tunaona dhalikum, dhalikunna, dhalikuma, dhalika, kwa sababu ismu al-ishara inaendana na al-mushar ilayhi, na kafu ya khitabu ambayo iko baada yake bihasabi al-mukhatab. Ismul ishara itaendana na yule musharu ilayhi. Kafu ya khitabu itaendana na mukhatab. Kwa hiyo ukiwaishiria, ukimuishiria mtu mmoja unemsemesha kwa vitu viwili. Yaani ukiishiria kitu kimoja, ukiwa unawasemesha watu wawili, kitu ni kimoja. Watu wako wawili utakaoishiria hiyo sema dhalikuma nyinyi wawili. Hicho kitu kimoja kini nyinyi wawili tunakiishiria. Kwa hiyo uslubu huu na utaratibu huu ni utaratibu wa lugha ya Kiarabu katika Qur'ani umejaa tele. Fadhanika burhanani min rabbik dhalikuma mimma allamani rabbi wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum fadhalikun kalladhi lumtunnani fihi. Wakati yule mraatu Yusuf, mraatu al-Aziz, alipowasemesha wale wanawake, wanawake wa Misri, ambao kattana aidiyahun, akawambia fadhalikun alladhi lumtunnani fihi. Kwa hiyo hapa anasema fadhalikum, dhalikum, hiyo adhabu melipwa hayo nyinyi makafiri, bi annahu, kwa sababu mambo yalivyo, kwa sababu hali wa shani, idha du'i Allahu wahdahu kafartu, alipokuwa akiabudiwa Allah aliyekuwa peke yake mlikufuru, mkawa mnashangaa, aja'ala al-alihata ilahan wahida, hivi nataka kuwafanya waungu wote waabudiwa wote awe mwabudiwa mmoja tu. Inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo lenye kustaajabiwa mno. Mkawa mnapinga, mnakataa, mkawa mnakufuru kule kupwekeshwa kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini anapofanyiwa shirki Allah, nyinyi mnaamini na mnaingia nyote, mnakwenda kwenye jambo hilo, mnashirikiana, tuuminu. الله المستعان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كما نبسم الله سبحانه وتعالى كتك الزمر سورة لكون قبل يهي أبن يوم أنا سيما أنا بتاج الله هل يكوى بكياك بس زنا patwa kigezi nyoyo za wale ambao hawaamini akhira. Allah kila kitu, Allah kila nini bwana. Wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhira. Lakini wa idha dhukira alladhina min duni, wanapotajwa wengine asiyekuwa Allah, wale wanaoshirikishwa na Allah, miungu mingine, ukitajwa miungu, ukitajwa mizimu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala idha hum yastabshirun, ghafla utaona wao wanafurahi kwa sababu wameguswa katika mambo yao wanaoyapenda. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hiyo hiyo, fal hukmu lillah, bas hukmu ni ya Allah tu, yeye ndiye mwenye kutawalia hukmu siku ya kiyama. فالحكم لله العلي الكبير, حكم يا الله تو اليجو اليمكبوا. وهي الايه هي inaonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ali, yuko juu huko, fawqa makhluqatihi, yuko juu ya viumbe wake. Kwa hiyo aya hii inathibitisha uluu Allah azza wa jalla kwa dhati yake, kuwa juu Allah kwa dhati yake, kadhalika kuwa juu kwa sifa zake. Sifa zake ni za juu na ni tukufu. Kwa hiyo uluu Allah azza wa jalla umeelezwa katika Qur'ani katika sehemu nyingi na vile vile katika sunna. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa mara nyingine akisema rabbuna Allahu alladhi fi as-samaa, mula wetu sisi ni Allah ambaye yuko juu, taqaddasa ismuk, limetakasika jina lako, amruka fi samai wal ard, na amri yako iko mbinguni na ardhini. Wal hadith inda abi daud rahimahullah taala fi sunan, katika kitabu tib, babu kaifa ruqa, hadithi nambari 3892. Kadhalika al-Imam an-Nasa'i katika al-Kubra kutokana hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu. Kadhalika tunaposujudu katika sala zetu tunasema subhana rabbiyal a'la, ninamtakasa kumtakasa Mola wangu aliye juu zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingine pia akiishiria kama katika khutba zake anapokuwa anawashuhudiza watu, na pia anamshuhudiza Allah subhanahu wa ta'ala, je, hal ballaghtu, je, nimefikisha? Watu wakisema naam, anasema Allahumma shahad, anamshuhudiza Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu Allah fawqa samawati as-sab'. Na haya yamekuja kwa wingi katika Qur'ani na katika Sunna na ijma'i ya ahli al-ilm. Kisha baada ya hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Wa huwa alladhi, na yeye Allah ndiye ambaye, yuriikum ayatihi, anakuonyesheni alama zake, yani alama za upweke wake, alama za upweke wake, kwamba yeye yuko peke yake katika, hana mshirika katika dhati yake wala katika sifa zake na majina yake, katika kuabudiwa kwake, katika vitendo vyake, hana mshirika subhanahu wa ta'ala. Huyo huwa alladhi, yeye ndiye ambaye, yuriikum ayatihi, anakuonyesheni alama zake, wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, na anawateremshia kutoka juu riziki. Hapa samaa kwa maana ya juu, sio samaa kwa maana ya mbingu. Hapa samaa kwa maana ya juu. Wama yatadhakkaru illa man yunib, na haonyeki illa yule ambaye anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man yunib, illa anayerejea, na haonyeki illa anayerejea kwa Allah. Huwa alladhi yuriikum ayati, yeye ndiye ambaye anakuonyesheni alama zake, wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, na anawateremshia kutoka juu rizqi. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib, na haonyeki ila ane illa mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule anayerudi akaacha shirki, akaacha ufiski na madhambi, akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa anapoambiwa maneno yanamuathiri na kumuwaidhi katika moyo wake, anaonyeka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anazidhihirisha kwenu alama zake ili mzione. Yuriikum ayati, ayudhihiru lakum ayati hatta tarauha, ili mzione hizo alama. Na alama za Allah subhanahu wa ta'ala ziko aina mbili, kuna ayatun kauniyya, alama za kilimwengu, na kuna ayatun shar'iyya, alama za kisheria. Ayatun kauniyya ni huu ulimwengu wote. Ndio maana kila mara utaona katika Qur'ani watu hutajiwa vitu wavitazame kwa jicho la mazingatio. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, hivi hawamtazami ngamia namna alivyoumbwa? Ukitaja sifa za ngamia ni nyingi. Ngamia katika wanyama wa ajabu kabisa, miongoni mwa maajabu yake shataja katika baadhi ya darasa, lakini miongoni mwa maajabu yake ngamia hupata hedhi. Ngamia jike hupata hedhi kama vile mwanadamu. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, hivi hawamtazami ngamia namna alivyoumbwa? Ana maajabu mengi. Kwa hiyo ni katika ayatun kauni. Wa ila as-samai kaifa rufi'at, na hawitazami mbingu namna ilivyonyanyuliwa juu. Wa ila al-jibali kaifa nusibat, na majabali namna yalivyosimamishwa. Wa ila al-ard kaifa sutihat, na ardhi namna ilivyotandikwa. Zote zini ayatullahi ta'ala al-kauniyya, anakuonyesheni Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika irsalu riyah, kupeleka upepo ukienda kwa kasi maalumu na mwendo maalumu, kadhalika shams wal qamar, jua na mwezi, mwendo wa jua. Ayati ziko nyingi, bali wa fi anfusikum afala tubsirun. Hivi nafsi zenu wenyewe hamzioni? Hamtazami nafsi zenu, wewe namna ulivyoumbwa na mtiririko wa namna wewe ulivyo na mwili wako, namna unavyokwenda na kufanya kazi? Kwa maana kwamba teknolojia hata iendelee kwa kiasi gani, hakuna kiwanda kinachoweza kutengeneza kitu kama mwanadamu chenye akili na maarifa na utendaji kazi na kila kitu, bali huyo atakayetengeneza atakuwa ni mwanadamu au wanadamu. Akamtazame mwanadamu namna alivyoumbwa na mfumo wake na maisha yake yalivyo, namna anavyofikiria, namna basi vitu vingi. Hizi ni ayatun kauniya. Fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu, mmoja kama amefikia kusema hivyo, au kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu. Fawa ajaban, basi maajabu yaliyoje. Kaifa yu'sal ilahu, vipi anaasiwa Allah? Au kaifa yajhaduhu aljahidu, au vipi anamkanusha Allah mwenye kukanusha kwamba hakuna Mungu, inakuwaje? Wa fi kulli shay'in lahu aya, na katika kila kitu ana yeye alama, alama ambayo tadullu, inayofahamisha ala annahu wahid, kwamba yeye Allah ni mmoja tu. Abu al-Atahiya anasema maneno haya katika shairi za Abu al-Atahiya katika diwani yake, anasema maneno haya. Kwa hiyo ukitaamali utaziona ayat za Allah subhanahu wa ta'ala, utafahamu kwamba yeye ni khaliqun mudabbirun hakimun alimun, kwamba yeye ndiye muumba, ndiye anayeendesha mambo, ndiye mwenye hikma, ndiye mwenye ilmu, ndiye mmiliki wa kila kitu. Al-ayatu shar'iyya, alama za kisheria ni zile walizokuja nazo mitume, miujiza ile waliopewa mitume, bali muujiza mkubwa kabisa ni hii Al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala amejaza ndani yake haqaiq za kiilmu ambazo hazina mfano, hazipitwi na wakati wala haziendi kinyume na vile ilivyoelezwa. Kila kitu kimekaa katika mahala pake. Kama jambo halikubainikia leo, basi baada ya muda litakuja kubainikia. Katika miujiza mikubwa ni hii Qur'ani. Qur'ani si ule ufasaha na mtiririko wake tu, ule peke yake kwa watu waliokuwa mabingwa katika lugha ndio wanaweza kufahamu namna ilivyokuwa Qur'ani ni muujiza. Hakuna mtu anayeweza kuleta maneno kama haya akakaa akatunga, au watu wakashirikiana likaundwa jopo la wataalamu waliobobea katika lugha ya Kiarabu kikweli kweli, wakaandika japokuwa aya tano tu, alafu aya hizo zifanane na mtiririko wa Qur'an. Hilo jambo walishindwa wa Arabu mafusaha. Kwa hiyo haitawezekana tena, haitawezekana tena. Kuna Waarabu ilikuwa maneno yao wakizungumza ni ushahidi kwamba kasema bwana fulani, imekwenda hivyo mpaka wakati wao umetoweka. Hakuna aliyejaribu, aliyeweza, si aliyejaribu, hakuna aliyeweza kufanya hivyo. Alafu baadaye wakaja watu wengine, maneno yao ya kusolewa tu, hapa kasema makosa, pale kakosea, pale hivi. Kila siku zikisogea mbele ndivyo ambavyo udhaifu unazidi kujitokeza. Kwa hiyo hilo ni jambo limeshapita kwamba haiwezekani. Na Qur'an ilitoa challenge tangu wakati huo wa kina Abu Jahli na kina Abu Lahabi na kina Ubay bin Khalaf na wengineo katika mabingwa wa Kiarabu na mafusaha wao. Kwa hiyo ayatu shar'iyya ni yale waliokuja nayo mitume, miujiza mbalimbali. Isa ibn Maryam alikuwa akihuisha wafu, akiwaponya wagonjwa, vipofu wa kuzaliwa, mtu kazaliwa kipofu anamponya. Musa alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala amemsakhirishia mambo mengi kwa sababu ya ukaidi wa jamaa zake Banu Israili. Allah amempa miujiza mikubwa mikubwa, hata alipokwenda kwa mbele ya Firaun, faarahu ayatan kubra, lakini fakadhaba wa asa, amepewa mambo makubwa makubwa. Kwa hizi zote ni ayat, ayatu shar'iyya, kadhalika aya za Qur'an. Haya, kisha anasema wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, na anawateremshia nyinyi kutoka juu riziki, kutoka juu anawateremshia riziki, yani mvua. Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha ma'an, maji ambayo yakunu bihi rizq, inapatikana kwa maji hayo riziki. Kwa hiyo yanayoteremka juu ni maji, kisha maji yale yanatengeneza riziki. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, nipeni habari kuhusu haya maji ambayo nyinyi mnayanywa. A antum anzaltumuhu min almuzn, hivi nyinyi ndiye mlioyateremsha kutoka kwenye mawingu? Am nahnu almunzilun, au ni sisi ndio wenye kuyateremsha? Kadhalika katika suratul a'raf, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa akhrajna bihi min kulli thamarat, tukatoa kwa sababu ya maji hayo kila aina ya matunda, tukatoa kila aina ya matunda kwa sababu ya maji, maji kutoka mbinguni. Kwa hiyo tukawateremshia sisi kutoka juu maji au riziki. Wama yatadhakkaru illa man yunib, na hawaidhiki, haonyeki ila yule mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yatadhakkar ay ma yatta'idh, wama yatta'idh illa man yunib ay man yarji'u an ash-shirk, aw illa man yunib ay man yarji'u ila Allah azza wa jalla, bila takirejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii inaonyesha uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu imetuonyesha alama zake, na alama zake ni hujja. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anateremsha mvua, na ndani ya mvua hiyo kuna riziki, riziki kwa waja na kwa viumbe vingine, ni wanadamu na viumbe vingine, wanyama na vinginevyo.